Mundofonías. Mundofonías. Yatah sarvani bhutani pratibhanti sthitani cha yatrevopashamam yanti tasmai Satyatmane namah Tasmai Satyatmane namah Tasmai Satyatmane namah சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரட்சித்து காயத்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் அறிந்தும் அறியாமலும் தெரிந்தும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரக்ஷித்து காயத்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் தக்கிட்ட தக்க தாம் கதம் திக்கிட்ட தக்க தாம் கதம் தக்கிட்ட திக்கிட்ட தத் தக்கிணத்தும் திந்திங் கிணத்தும் தந்தோம் திந்திங் தும் தும் தக்கிட்ட திந்த திந்தா தக்கிட்ட திந்த தக்கிட்ட தக்கிட்ட தா அறியாமலும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்டசி மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் அறியாமலும் தெரிஞ்சும் தெரியாமலும் செய்த சகல குற்றங்களையும் பாவங்களையும் மன்னித்து ரக்ஷித்து காயத்து எமக்கு நிச்சயம் நீ அருள வேண்டும் நூறு கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் நூறு கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் நூறு கண்ட ஸ்ரீ மகா பெரியவ சரணம் சரணம் சரணம் Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías. Aquí estamos una vez más desde Madrid, Araceli Chigani y Juan Antonio Vázquez para las 46 emisoras que difunden este programa cuya base, cuyo fundamento son las maravillosas músicas de nuestro planeta. Músicas con raíz, con corazón. Músicas relacionadas con los pueblos del mundo y, por lo tanto, con todos nosotros, nuestros sentimientos, nuestros anhelos, nuestros gozos y nuestras delicias, y en este caso auténticas delicias de la India os traemos. Vamos a hacer, estamos haciendo ya un programa dedicado a un cofre de 6 discos dedicado a los maestros de la India. Maestros y maestras. Es curioso porque la palabra maestro aparece en el original tal cual. Y podíamos decir, vale, es una palabra que viene del castellano. En realidad, la palabra maestro, con ese sentido, se ha difundido internacionalmente en numerosos idiomas, pero, lamento decirlo, a partir del italiano. Así que aquí tenemos a estos maestros de la India ofreciéndonos música de altísima calidad en este sextuple disco que nos traemos entre manos en esta edición de Mundofonías. Vamos a escuchar piezas en general bastante extensas, pero vais a ver que con unos desarrollos maravillosos, con una calidad vocal, instrumental, fuera casi de este mundo, y lo estamos comprobando ya con lo que acaba de sonar. Nos lo traía Pandit Vinayakran, es un percusionista de los más reconocidos de la música del sur de la India, la música carnática. Ya sabéis que la música clásica de la India normalmente se divide en esos dos grandes bloques, la música indostánica de la parte norte y la música carnática del sur. Hay algunos instrumentos que varían un poco y, por ejemplo, una característica de la música carnática es el uso del ghatam, de esas vasijas de barro que Pandit Vinayakran maneja a la perfección. Además, utiliza varias afinadas, como habéis podido escuchar, junto con la participación de su hijo y de su nieto, Selva Ganesh, y Swaminathan Selva Ganesh, ambos también tocando percusiones, cantando y haciendo esta maravillosa música con la que acabamos de abrir esta edición de Mundofonías. Abandonamos la música carnática por ahora para irnos al norte para escuchar a esta cantante de música indostánica, Kaushiki Chakraborty. Da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da-da अब मेरो जीवन संवर गयो रे, अब मेरो जीवन संवर गयो, अब मेरो जीवन संवर गयो, अब मेरो जीवन संवर गयो की घटा में रवि किरण तुम, दुख की घटा में रवि किरण तुम, विषाद काले सखा करुण तुम, दुख की घटा में रवि किरण तुम, विषाद काले सखा करुण तुम, कातर दीन सो सुजन भयो रे, कातर गुरु ही गुण गुण गुरु गुण गुरु, गुरु ही गुण गुण गुरु गुरु ही गुण गुण गुरु उन्हें मान तो जग तुमको ही मानेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु पमगरिदा गुरु ही गुण पमगरिदा गुरु ही पमगरिदा निरिदा गुरु ही गुण गुण गुरु गुण गुरु निरे गम गरे गम बम गरे गम रम गरे जानी दानी दानी गगरे रे गम गरे गम बदनी रम गम दनी रम गरे गरे निरिदा गुरु ही गुण गुण गुरु गुण गुरु गुरु ही गुण गुण गुरु उन्हें मान तो जग तुमको ही मानेंगे गुरु ही गुण गुण गुरु निरमगरिदा गुरु ही गुण निरे गरे रे गम गरे गम बम गरे गग गम मम गग मम दर मम दर मम दर निरे दर दर निरे दर निरे रे निरे गरे दर निरे बम गरे दर निरे बम गरे दर बम गरे दर गुरु ही गुण गुण गुरु निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर गरे दर निरे दर गरे दर निरे दर निरे दर निरे दर निरे दर गरे दर निरे गम बम गरे गम बम गम बम गरे गम बम गरे रे गरे गम बम गम बम दर निरे बम गम सर निरे बम गम बम गरे दर गुरु ही गुण गुण गुरु गुण गुरु गुरु ही गुण गुण guru hi guna guna guru guru guna guru guna guru guru hi guna guna guru une maan to jag tumko hi manenge guru hi guna re guru hi guna re guru hi guna guna guru ab mero ji Oímos a Kaushiki Chakraborty, esta cantante acompañada en el tabla de Samdip Ghosh y en el Israz de Subayu Sen Majumdar, un instrumento de cuerda frotada que acompañaba las cuerdas vocales maravillosas de esta cantante. Ella es una cantante muy versátil, pero hace sobre todo estilos considerados semiclásicos, como el Hayal o el Tumri. Y el disco se llama Maestros de la India Volumen 1. Es realmente una compilación de 6 discos que contribuye a la educación de unos 53.000 niños en riesgo de exclusión en la India. Maravillosa voz la de Kaushiki Chakraborty. Parecía casi imposible algunas de las cosas que escuchábamos. Y la misma sensación la vamos a experimentar ahora, en este caso con una voz masculina. Vamos a escuchar a Jayartith Mevundi, acompañado en la percusión, en el tabla, por Gurumurti Vaidya. Una interpretación de esas que te deja, bueno, ya lo veréis cómo os deja. Os dejamos con él. Jayartith Mevundi. Re

उठते नहीं प्रार्थना करने को अब ज्ञान की गंगा में मेरे कर्मों को बहा दिया ज्ञान की गंगा ज्ञान के गंगा मेरे कर्मों को बहा दिया ज्ञान के परिचय करा दिया परिचय करा दिया कर रहे हैं शुक्रिया कर रहे हैं आंसू अपार रुकते नहीं प्रार्थना करने को अब सगमद मगमद निध मग मगमद नि सद निध मगम स नि सद निध म प ग म प ग म रे निध नि सगमद नि सद धनि सधनि सधनि दसनि सधनि द मगम सनि निध मगम धनि द मगम पगम पगम रे निध नि रे स प्रार्थना करने को अब करने को अब प्रार्थना प्रार्थना करने को अब estáis en Mundofonías y estamos zambulléndonos bien profundamente en la música de estos maestros de la India, gracias a este recopilatorio de 6 discos titulado precisamente así, Maestros de la India, volumen 1. Así que eso promete que posiblemente saldrán más volúmenes, desde luego, si son como este, auténticamente maravillosos. Por la calidad musical, nos encontramos con una potencia musical absoluta, la India, con toda su variedad también y con, bueno, lo grandísimo que es el país, la gran cantidad de población que tiene. Está casi pisándole los talones a China para ser el país más poblado del mundo, y esa riqueza y esa expresividad de la música de este casi continente musical, podríamos decir. Lo estamos comprobando con estos grandes artistas, y aquí escuchamos la voz de Yayartith Mevundi, que nos ha tenido absolutamente hipnotizados durante todos estos minutos con el solo acompañamiento de una percusión del tabla de Gurumurti Vaidya. Estáis en Mundofonías, aquí estamos desde Madrid, desde este punto del universo, desde luego disfrutando de lo lindo con estas maravillosas músicas, como esperamos que lo estéis haciendo en ese otro punto del universo donde os encontréis ahora mismo. Pues seguimos con este disco de maestros de la India, y desde luego es con un motivo, porque estáis viendo la destreza artística, el buen gusto y la maravilla que nos proporciona este disco, que además es un disco séstuple, digamos, son 6 discos y muchos de ellos con piezas un poco largas, aunque bueno, ya sabéis que en la tradición de la India las piezas suelen ser aún más largas en general. Seguimos ahora con un músico que es instrumentista de sitar, la acompaña en la tabla Oyas Adilla. Él es Purvayan Chatterjee y es un músico que además es reconocido como uno de los mejores músicos. Por ejemplo, cuando tenía 15 años ya recibió el premio al mejor instrumentista del país. Pues fijaos, sí, tiene que ser bueno para un país tan grande ser el mejor con 15 años. Thank you. Sigues en Mundofonías, en este programa dedicado a música de maestros de la India. Hoy vamos a sitar de Purbayan Chatterjee, considerado como uno de los mejores sitaristas de la India de música clásica. Y además no solo es sitarista, también canta, aunque en este caso lo llevamos con una pieza instrumental. Es posible que a alguien le choque que hablemos de música clásica al referirnos a esta música, pero es que no solamente hay música clásica occidental, numerosas culturas han desarrollado lo que podíamos denominar también una tradición clásica, culta, entre ellas las dos principales ramas que mencionábamos de la música de la India, la indostánica y la carnática, la del norte y la del sur, a grandes rasgos para entendernos, pero no solo eso, también la música persa, la música de Japón, la música de Azerbaiyán, la música árabe, la música turca, pues han desarrollado también esas facetas clásicas o eruditas, podríamos decir. Vamos a escuchar una última pieza. En este programa, fíjate, suelen caber en cada edición de Mundofonías pues bastante más canciones. En este, menos, porque son más largas y respetamos desde luego la duración de estas maravillas sonoras para disfrutarlas en su integridad. Todas ellas contenidas, como comentábamos, en ese recopilatorio sextuple Maestros of India, volumen 1. En realidad, esta recopilación tiene otro nombre: Ananta. Ananta es una palabra en sánscrito, esa lengua clásica de la India, que quiere decir infinito, según también se dice. Pues parece que la India ha aportado al mundo un par de conceptos que antes no tenía: el cero y el infinito. El infinito es Ananta, así que nos sumergimos en ese infinito musical en esta recopilación de 6 CDs grabada en un corto espacio de tiempo. Son grabaciones originales, grabaciones nuevas, realizadas en torno a un mes, que es lo que han durado las sesiones, de las cuales pues han salido estas maravillas. Un disco que, por cierto, de momento solo está publicado y editado en la India, pero que puedes escuchar en Mundofonías. Y después de escuchar esas maravillas vocales, la música de sitar de Purbayan Chatterjee, nos vamos a despedir con otra pieza instrumental, quedándonos ahora con otro de los grandísimos instrumentistas de la India, especialista en la flauta que se suele utilizar en este tipo de música, la flauta de bambú conocida con el nombre de bansuri. Estamos hablando de Ronu Majumdar, acompañado en el tabla, en la percusión, por un artista que ya escuchábamos anteriormente, Oyas Adilla, en esta estupenda pieza que también forma parte de este recopilatorio Maestros of India, con el cual hemos estado disfrutando y estamos disfrutando todavía en esta edición de Mundofonías. Como sabéis, Mundofonías es el programa que hacemos Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Madrid para las 46 emisoras que lo difunden a lo largo y ancho del planeta. Programa basado en las maravillosas músicas de los pueblos del mundo. Nos podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com. También nos tenéis fácilmente localizables en Facebook, en Twitter y, por supuesto, os invitamos a visitar nuestra página web mundofonias.com, donde podéis encontrar todos los programas para escucharlos cuantas veces os apetezca y también la referencia de los nombres de los artistas, los títulos de las piezas musicales y de los discos donde se contienen para vuestra información y deleite. Os dejamos ya con la flauta, con el bansuri de Ronu Majumdar en los últimos minutos de esta edición de Mundofonías. Hasta la próxima. Salud. Mm-hmm. ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದನ ಗಜಾನನ ಗೌರಿ ಪ್ರಿಯ ನಂದನ ಗಜಾನನ Thank you.